نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے مطابق اب ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے اور وہ نکات یا ٹپس جو ہمارے سامنے آئی ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو أسمعہم لتولوا وهم معرضون. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کتنی بہترین نصیحتیں ہیں، کتنی بہترین. کیا سمجھ میں آتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے؟ آپ سب نے اتنے مہینے پڑھا سنا، اتنے مہینے ہو چکے ہیں آپ کو قرآن تھامے کہ آپ روز کسی نہ کسی طرح پڑھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوں لگتا نا جیسے کسی کو آخری دن کی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اس سے منہ نہ موڑو حالانکہ تم سنتے ہو. اوروں نے تو سنا نہیں نا، اگر وہ اطاعت سے منہ موڑے تو ایکسکیوز کیے جا سکتے ہیں، لیکن تم تو نہیں کیے جا سکتے، تم تو سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم سنتے ہیں اور حالانکہ وہ نہیں سنتے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں، سر بھی ہلا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سنا نہیں ہوتا، انہوں نے بات ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی. جی ہاں، جن کے عمل نہیں بدلتے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان شر الدواب، جانوروں میں سے بدترین. دواب دابا کی جمع ہے نا، تو دابا کہتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا بھی چل رہا ہو، یعنی جاندار، جس کو جان رکھنے والے کہتے ہیں. تو جس کے اندر بھی جان ہے اس میں کسی نہ کسی لیول پہ شعور اور سمجھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں. بہرے کس چیز سے ہیں؟ حق بات نہیں سنتے، سننا ہی نہیں چاہتے، صاف کہتے تھے ہم نہیں سنیں گے. اور جب کوئی سنتا نہیں تو پھر بول بھی نہیں سکتا، پھر منہ سے بھی خیر نہیں نکلتی. الذین لا یعقلون، وہ جو عقل نہیں رکھتے، وہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، بے عقل لوگ. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں. کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہم جانور کی سطح پہ ہوں اور وہ بھی بدترین جانور؟ کیونکہ جانور بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بھی عقل سے کام لیتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، لیکن انسان ہی اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتا اور عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. ہم اپنے دماغ پہ زور ہی نہیں ڈالنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو تکلیف ہی نہیں دینا چاہتے کہ کوئی بات سمجھے سوچے، نہیں دینا چاہتے. خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم، لیکن عقل نہیں استعمال کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے دماغ کو کام کرنا پڑ رہا ہے، اب آپ کا دماغ انڈر پریشر آ گیا، تو اللہ کی خاطر دماغ نہیں استعمال کریں گے. اللہ نے دی ہے ذہانت، استعمال نہیں کرتے. تو پھر اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو بدترین جانور کہتا ہے. اور یہ صفت افسوس کے ساتھ اب مسلمانوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت غیر مسلموں کے. ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے عقل استعمال کر کے، لیکن ویسے دنیا کے لیے انہوں نے خوب عقل استعمال کی ہوئی. اور ہم نہ دین کے لیے عقل استعمال کرتے نہ دنیا کے لیے، ہم دونوں طرح ہی نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے کہا تھا، ہم نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی، بس ٹھیک ہے. اس سے زیادہ تھوڑی ہمیں کچھ پتا ہے کہ کیوں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیوں مانتے ہیں اس کتاب کو، کیا کہتی ہے کتاب. تو بہرحال ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ انسان جو بہرے اور گنگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ وہ جانوروں کی سطح پہ جی رہے ہیں، ان کے مقاصد زندگی جانوروں والے. تو جو سننا نہ چاہے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں سنواتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سنواتا کیوں نہیں؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا. تو اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرے اندر خیر ہے؟ پہچان کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا کلام، اللہ کی بات کتنی توجہ سے سنتی ہوں. اپنے لیے لکھے، کیا میں اللہ کی کتاب کو توجہ سے سنتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار توجہ کیوں آپ کی کھینچتا ہے سننے کی طرف؟ ہم بدل ہی نہیں سکتے، ہمارے بیہیویئر میں، رویوں میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم سننے والے نہ ہوں. اور ہم سنتے ہیں سلیکٹو، پسند کی چیز، مرضی کی خواہش پر مبنی بس. اور خاص طور پر کیا نہیں سنتے؟ اپنے خلاف تنقید، وہ نہیں سننا چاہتے، حالانکہ اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان کو سنوا بھی دے زبردستی، جیسے پکڑ دھکڑ کے کچھ لوگوں کو زبردستی لے آیا جاتا ہے، کچھ سنوایا جاتا ہے، تو بھی سن کے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے، ان کو دلچسپی کوئی نہیں. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان سنتا کب نہیں؟ جب اس کو سننے سے دلچسپی نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جھنجھوڑتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو. جواب وہی دے گا نا جو سنے گا. اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تم کو، جب وہ پکاریں تم کو، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی، جو تمہیں زندگی دیتی ہے. کیا چیز زندگی دینے والی؟ او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور پیدا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. یعنی باقی لوگ اندھیرے میں، ڈارکنس میں، اس کو ہم نے نور دے دیا، یعنی قرآن کی سمجھ دے دی، اور اب اس کے ساتھ معاشرے میں چل پھر رہا ہے. وہ باتیں جو اس کو سمجھ آ رہی ہیں، وہ جو اس کی سوچ ہے، وہ جو اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے، وہ جو اس کے کان سن رہے ہیں، وہ جو اس کا دل شکر ادا کر رہا ہے، وہ دوسروں کا نہیں کر رہا. دوسرے اس لیول پہ آئے ہی نہیں. یہ ہے زندگی دینے والی چیز جو اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اچھی طرح پتا ہونا چاہیے، اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ حائل ہوتا ہے بندے اور اس کے دل کے بیچ میں. یعنی کوئی بھی جو خواہش، خیال دل سے اٹھ کے دماغ تک ابھی جاتا ہی ہے تو بیچ میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑا جاتا ہے کہ کیا خواہشات ہیں. ہمیں بعد میں سمجھ آتا ہے کہ ہماری کیا خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. جانا کہاں ہے بے عقلی کر کے، نہ سن کے، عدم دلچسپی کا اظہار کر کے، کہاں جاؤ گے؟ کدھر جانا ہے؟ بھاگنا ہے تو کہاں بھاگنا ہے؟ کتنا بھاگ سکتے ہو؟ بھاگ دکھاؤ، وہ سمیٹ لے گا تم کو. اور اگر تم بھاگتے بھی ہو تو وَتَّقُوا فِتْنَةً، بچنا پھر اس فتنے سے، اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کر لینا. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں آیا کرتا جنہوں نے تم میں خاص طور پر ظلم کیا ہو. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں سنتا، عمل نہیں بدلتا، اطاعت نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی، فساد عام ہوگا، اور اس فساد کا جو عذاب اور وبال ہوگا وہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو لپیٹے گا. اپنی ذات کی حد تک متقی، پرہیزگار بننے والوں کو بھی پکڑے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے پھر. یعنی اللہ کی نافرمانی میں کتنے دن جی سکتے ہو؟ کتنے دن عیش و عشرت کر سکتے ہو؟ کتنے دن کھاؤ پیو گے، سو گے، دنیا کی ساری نعمتیں دیکھو گے؟ کتنے دن آخر؟ کب تک؟ آخر تو اسی کی طرف جانا ہے نا. وہ ایک شعر ہے نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. اچھا، یہ جو فتنے کی بات ہوئی ہے نا، مختصراً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو دراصل ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز فتنہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، خسارے کا سبب ہو. ہماری زندگی میں ہمارا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. آپ گولڈ کی جیولری کی تو حفاظت کرتے ہیں، اپنی باقی تمام قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں سے، یعنی ہماری چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو بھی وقت گزر جاتا ہے. لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. اگر کسی فتنے میں گرفتار ہو کر انسان اپنا ایمان کھو بیٹھے، یعنی کسی آزمائش، دکھ، تکلیف کے ساتھ انسان کا ایمان چلا جائے، تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں. تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے چند ایک تدابیر بتائی گئی ہیں، جن پر اگر انسان عمل کرتا رہے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر اخلاص برتیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر لیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جب زندگی میں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو پھر بظاہر ہونے والے نقصان اور تکلیفیں وہ معمولی ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کے باوجود ہمیں اس بات کا ڈر ہو، تو پھر اگلا قدم کیا، یعنی کس بات کا ڈر ہو، یعنی اخلاص کے باوجود اس بات کا ڈر ہو کہ میں کسی صدمے یا مصیبت یا تکلیف کی تاب نہ لا کر اپنے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان دعائیں مانگے. دعاؤں میں بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعا ہے جب بندہ اپنے لیے عافیت مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے فتنوں سے بچا کے رکھ، محفوظ رکھ. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وان یمینی وان شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا صبح شام کی دعا میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ بھی. جب آپ دین کے راستے پر بھی چلتے ہیں تو لوگ بار بار آپ کے ذہن میں کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، شک ڈالتے ہیں. ایسے موقع پر انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ دین کے رستے پر چل کر بھی گمراہ ہو جائے گا. تو ان سارے کنفیوژن سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا، یعنی حق ہمیں حق ہی نظر آئے، اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی شک اور تذبذب پڑنے لگے، تو خصوصی طور پر اس وقت یہ پڑھنی چاہیے. اور یہ شک کب آتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جب ہر طرف سے آپ کو صرف کرٹیسزم سننا پڑتا ہے اور کوئی انکریج نہیں کرتا آپ کے دین کی طرف آنے پہ، تو انسان خود بھی ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں ہی غلط ہوں، شاید سب ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں ہیں. اگر کسی فتنے کا انسان شکار ہو جائے، یعنی کوئی مصیبت آ پڑے اور انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی مانگی جا سکتی اور اس سے پہلے بھی مانگی جا سکتی. مثلا اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹا دیے جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں، یعنی کہیں دین سے ہم پلٹ نہ جائیں اور کسی فتنے میں پھنس نہ جائیں کہ جو ہمیں تیری طرف آنے سے روکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں برے فتنوں سے. ایک اور دعا ہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یعنی جب یہ محسوس ہو کہ دل دین کی طرف نہیں لگ رہا اور دین سے دور جا رہے ہیں، یہ اس بات کا خطرہ پڑ گیا ہے کہ کوئی اور انسان آ کے رکاوٹ بن گیا ہے میرے دین کے راستے میں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کو دین پہ جما دے. اگر دل جم جائے تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اللہ ہی جما سکتا ہے، اللہ کی توفیق اور تائید سے ہی ہوتا ہے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پہ پھیر دے. یعنی دل تو لگا ہوا ہے لیکن یوں لگتا ہے ابھی عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر عمل نہیں بدلے تو دل بھی نہ کہیں بدل جائے. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا، عمل بدلنے کے لیے دل کا بدلنا ضروری ہے اور دل کے جمنے کے لیے عمل کی تبدیلی ضروری ہے. تو اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. پھر اسی طرح ایک اور دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ راستہ دکھانے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتائے نہیں، ہم اس سے کہیں اور نہ مڑ جائیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے. بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہو انسان کے ساتھ تو انسان ہدایت اور حق پر قائم رہ سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ وہ دعا ہے جو اصحاب کہف نے، ان چند نوجوانوں نے مانگی تھی جب وہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، کہ اللہ تو رہنمائی کر اور تو اپنی رحمت ہم پہ نچھاور کر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ مثلا آپ گھر جا رہے ہیں کچھ لوگ، یا کچھ ادھر ادھر رشتے داروں کے پاس جا رہے ہیں، تو طرح طرح کا آپ کو کوئی مذاق کرے گا، کوئی آپ کا کہے گا وقت ضائع کر رہے ہو، عمر ضائع کر رہے ہو، اب تمہیں یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ کورس ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کتنی ساری چیزیں. کیونکہ افسوس یہ نا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی دین کو سیکھنے اور دین کو پڑھنے اور قرآن کے ساتھ وقت لگانے کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار کا مشغلہ ہے. یعنی کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، دنیا بھر کے کاموں کے لیے ہم سال ہا سال لگاتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی وقت لگائے تو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اپنی زندگی گنوا رہا ہے. تو شیطان بھی بہت خوف دل میں ڈالتا ہے، لوگ بھی ڈالتے ہیں، تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، اور پھر اور کیا، نوافل کا اہتمام. جب کوئی ایسی چیز اپنے اندر یا باہر پائیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، صلات حاجت پڑھیں، اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تو مجھے سنبھال لے، میرے دل کی حفاظت کر، میرے ایمان کی، میرے دین کی. اور خصوصاً تہجد کا اہتمام، کیونکہ تہجد میں بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ غیر معمولی حالات میں عبادت بھی کثرت سے ہونی چاہیے. پھر اسی طرح شعوری طور پر صدقہ خیرات کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بلائیں ٹلیں گی. اچھا، لوگوں کے نزدیک بلائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کے کوئی نقصان. عام لوگوں کے نزدیک بلا کیا ہے، مصیبت کیا ہے؟ دنیا کا نقصان. لیکن اللہ کے بندوں کے لیے نقصان کیا ہے؟ کہ ان کا اللہ سے رابطہ کمزور پڑے، ان کے دین کو کوئی نقصان پہنچے، قرآن سے ان کا رابطہ ٹوٹے، ان کے نزدیک یہ سب سے خطرناک بات ہے. تو ایسے میں صدقہ خیرات، اور صدقہ خیرات میں مال بھی، اپنی چیزیں، وقت، اور بھی خیر بھلائی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور صدقہ خیرات کے لیے کبھی انتظار نہ کریں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی یا بہت بڑی چیز ہوگی تو کسی کو دوں گی. اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ خود استعمال نہیں کر رہے تو آپ اٹھا کے تو دے دیں کسی کو کہ کسی کے کام آ جائے. پھر اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہوتا ہے. جتنی جتنی روشنی ہوگی اتنا اتنا آپ شر اور خیر، باطل اور حق، اس کا فرق پہچان سکیں گے. اور خصوصاً قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہاں ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے دین سے جڑے رہیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. جیسے ایک پودے کی مضبوطی کے لیے بہترین ماحول چاہیے، اسی طرح ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی بہترین ایمانی ماحول چاہیے. پھر اسی طرح اپنے کردار، اخلاق، بیہیویئر، اس پر توجہ دیں، اپنا تزکیہ کرنے کی طرف کوشش کریں. شخصیت کی گرومنگ کی بجائے اور بظاہر یعنی ظاہری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ وقت لگانے کی بجائے کردار سازی پر توجہ دیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اگر آپ میں صبر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو بہت بہتر طرح ڈیل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے ایمان کا اور امانت کا، وہ اپنے اندر پیدا کریں. سچائی، توازو، شرافت، نرمی، وسیع نظری، قول و فعل کی یکسانیت، وسعت قلب اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں. یہ پازیٹیو کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور خصوصاً صبر و تحمل. اور صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جذباتیت سے بچنا، نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، کسی کی باتوں سے فوراً ڈسکریج نہیں ہونا، کسی کی باتوں سے حوصلہ نہیں ہار بیٹھنا. جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ مشکل حالات کو زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر لیتا ہے. مثلاً ایک شخص اگر کسی تکلیف کے آنے پہ بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ مشکل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مثلاً آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ نے رو رو کے برا حال کیا، اب آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اعصاب جواب دیے ہوئے ہیں، اور نہ منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے نہ دماغ کام کر رہا ہے، اب آپ مشکل کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اوروں کے لیے مسئلہ بنا کے رکھ دیں گے. اور یاد رکھیے کہ جو اپنی ایسی ویکنیسز ظاہر کرتا ہے تو دوسرے اس کو اور ترنے والا بناتے ہیں. آپ روئیں گے نا، لوگوں کو آپ کی ویکنیس پتہ چل جائے گی، وہ آپ کو اور رلائیں گے. اگر آپ چیخیں چلائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ ایسی باتیں کریں گے اور چیخوائیں گے. اگر آپ کسی موقع پر بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ غصے سے بھر گئے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی ویکنیس ہے، وہ اور خلاف باتیں کریں گے تاکہ آپ اور زیادہ ایسے ہو جائیں. ایسے سارے مواقع پر کیا کرنا ہے؟ کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرے، کوئی آپ کے دین پہ کرے، کوئی آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ کرے، کوئی آپ کے والدین پہ کرے، وٹ ایور. کام کوائٹ کول، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. اور اگر کوئی اور بہت سینسیٹیو ہو رہا ہے، جذباتی ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، تو آپ پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گے. اس سے کیا ہوگا، وہ اور زیادہ غصے میں آئے گا، پھر اور آئے گا، حتیٰ کہ تھک جائے گا. پھر اس کے بعد تعصب سے بچیں. تعصب جو ہے یہ انسان کے لیے زہر قاتل. ایک ہی طرح بس دیکھنا چیزوں کو، ایک ہی نظر اور ایک ہی رنگ سے. تعصب، بغض، انا، اناد، یہ سب دل سے نکال دیں. اور تعصب ہوتا کیا ہے کہ کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی اچھی بات بھی نہ لی جائے. یعنی اگر ایک شخص کے اندر کچھ اچھی کوالٹیز ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے ضد ہوگی تو اب آپ اس کی کوئی بھی بات نہیں لے رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پسندیدہ ہونے کی صورت میں غلط بات بھی لے لی جائے، یعنی اگر کوئی شخص اچھا لگتا ہے تو اس کی غلط مشوروں پر بھی دل و جان سے عمل کیا جائے. اندھا دھند، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لا یعقلون، اپنی عقل نہیں استعمال کرتے، یہ اس میں بھی آ جاتا ہے نا، ذرا جذباتی رویے. کسی سے عقیدت ہے، اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لے لیں. کسی سے عداوت ہے، اس کی اچھی باتوں کو بھی رد کر دیا. یہ چیز ہماری امت مسلمہ میں بہت آ گئی ہے، اس سے بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. مثلاً اگر کسی آتھر کی ایک بات پسند نہیں آئی، سب کو منع کر دی، اس کی آئندہ کوئی کتاب نہ پڑھے. اگر کسی کی ایک بات پسند آ گئی، چاہے 10 غلط ہیں، تو سب کو وہی رکھو، یہ تو پڑھ کے دیکھو، یہ ضرور پڑھو. جب تک یہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہی نہیں ہوگے. یہ نہیں ہونا چاہیے، انتہائی رویے نہیں ہونے چاہیے کہیں سے بھی. مثلاً اگر ساری کتاب خراب ہے، اگر ایک بات اچھی ہے نا، وہ اس میں سے اچھی لے لیں اپنے لیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے نا. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ تعصب ہے. قرآن جو ہم نے پڑھ لیا، ہمارے سامنے میزان آ گیا ہے، اچھے برے کام کو فرق پتہ چل گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام میں یہ وسعت قلب نہیں ہے. عوام میں کیا، خواص میں بھی عام طور پہ نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، سب خیر بھی ساتھ ہی بہا دیتے ہیں. ہم یہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح اور کیا صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم صرف ٹرسٹ کرتے ہیں کون پر. فلاں نے کہہ دیا، بس وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اندھی عقیدت جو ہے، یہ ہم کو ڈبو دے گی. اس لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں، لا یعقلون میں نہ آئیں. تعصب نہیں برتنا، کوئی بھی اچھی بات کہے، اپنا کہے، پرایا کہے، دوست کہے، دشمن کہے، کوئی کہے، لے لیں. پھر اس کے بعد نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، کیونکہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اب تو چھٹیاں آنے والی ہیں، چھٹیوں کے بعد کر لیں گے، پھر چھٹیاں ختم ہوئی تو کہا اب تو ٹرم شروع ہو گیا، پھر اگلی چھٹیوں میں کر لیں گے. نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب نیکی کا موقع ہی ہاتھ سے چلا جائے. عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے نیکی نہیں کرتے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں. پھر یہ کہ ہم سوچتے ہیں ابھی جب پڑھ چکتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جاب نہیں، جاب مل جاتی تو ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، جب شادی ہو جاتی تو سوچتے ہیں بچے نہیں ہوئے، بچے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ کریں گے. اور اس طرح ہم ہمیشہ نیکی کے مواقع کو ٹالتے رہتے ہیں اور گنوا بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح فتنوں کے مواقع سے حت الامکان بچنے کی کوشش کریں، یعنی اگر کہیں فساد ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے تو خود نہ چل کے جائیں وہاں، اس سے بچیں. سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں، اصل مقصد کی طرف نظر رکھیں اور اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں لگائے رکھیں، کیونکہ جب انسان ایررلیونٹ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، ضائع کرتا ہے. پھر اسی طرح انسانیت کا احترام کریں، کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کے بچوں کو عزت بخشی ہے، کوئی کالا ہو، گورا ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی دور سے ہو، جو انسان ہے وہ قابل احترام ہے. انسان کو انسان ہونے کے ناطے قابل احترام سمجھو. مثلا آپ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص جا رہا ہے اور آپ سمجھتے نہیں یہ تو ہمارے ریلیجن کا نہیں، کسی اور ریلیجن کا، اسے اس کو دھکا دے کے آگے نکلے، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان ہے، اگر اس کا حق پہلے تو اس کو دیں. اس معاملے میں بسا اوقات ہم بہت تعصب کرتے ہیں، ہماری جماعت، ہمارا مذہب، ہمارا ملک، ہمارا رنگ، ہماری زبان بولنے والے، ہمارے فلاں فلاں برادری کے لوگ، ان کا حق پہلے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. پھر اس کے بعد دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں دیر نہ کریں، مثلا سلام میں پہل کریں. اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے فوراً لوٹا دیں، جو چیز آپ کی نہیں اس کو استعمال نہ کریں. بعض اوقات ہم کوئی بھی چیز اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو نہیں لے رہا، چلو میں لے لوں، یہ بھی چوری کی ایک قسم ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. مثلا یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں بہت سارے پین کیوں کٹھے کر دیے گئے تھے، کیونکہ ملتے جلتے تھے، ہو سکتا وہ آپ کا گما اور آپ ہی کا ہو، لیکن جب پہچان نہیں اپنے کی تو دوسرے کا کیوں اٹھانا اس کے دھوکے میں، بس چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے تقوی، اور جب تک تقوی نہ ہو بندے کے اندر اس وقت تک باقی معاملات درست نہیں ہو سکتے. اللہ دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. پھر دین کی اصل روح دوسروں تک پہنچائیں، وہ کیسے؟ یا خضوع باحسنہا کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یعنی ظاہری اور فروئی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہ کریں. یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے، یہ دین کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور لوگوں کو اصل اسپرٹ سے روشناس کرائیں، ان کے اندر بہترین اخلاقیات لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ زندگی کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کر سکیں. پھر ایک بات ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو کیا کریں، ایسے میں اولو الامر کی اطاعت کریں. اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی معاملے کے منتظم اور بڑے ہوتے ہیں، مثلا ملک کا سربراہ ہے یا کسی گروہ کا یا برادری کا یا خاندان کا یا گھر کا. لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دیں، ان کے حکم میں خواہ تنگی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں آپ کو کہتے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہے، خواہ اپنا دل نہ بھی چاہے. پھر اسی طرح جلد بازی سے کام لیتے ہوئے مخالفت اور بد اخلاقی پر نہ اتریں، کیونکہ بہت سی خرابیاں جلد بازی میں ہوتی ہیں. پھر اختلاف کے باوجود دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، یعنی کوئی آپ سے اگری نہیں کر رہا، ڈس اگری کر رہا ہے، تو بھی آپ اس کی بھلائی چاہتے رہیں. اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو کسی بھی گروہ کی حمایت یا پیروی بغیر سوچے سمجھے نہ کریں. اگر کسی کے حق پر ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکیں تو دونوں سے الگ ہونا بہتر ہے، ان کو جھگڑنے دیں، آپ اپنا ایمان بچائیں. محض رشتہ داری میں، محبت میں، عقیدت میں، جلد بازی میں کسی سے طرفداری نہ کریں، سنبھل کے بولیں، سنبھل کے فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد ہے کسی سے ناراضگی کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار براہ راست متعلقہ شخص سے ہی کریں، یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو ڈائریکٹ اس سے مل کر بات کر لیں، نہ کہ عوام الناس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان میں بدامنی اور انتشار پھیلائیں. عموماً فتنے کیوں پھیلتے ہیں؟ دو لوگوں کی آپس میں کسی چیز پر ڈس اگریمنٹ ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، اب وہ آپس میں تو بات ہی نہیں کر رہے، اب وہ ایک بھی عوام کو بتا رہا ہے، دوسرا بھی عوام کو کہانیاں سنا رہا ہے، عوام حیران پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں عوام الناس کو انوالو نہ کریں، زبان کا محتاط استعمال کریں، اشتعال انگیز بیان بازی سے بچیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھائیں، اس طرح فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر کلمہ حق کہتے وقت تمام اسلامی اقدار اور آداب اور اخلاق کا لحاظ رکھیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں تو سچی بات کہہ رہی ہوں اس لیے علل اعلان کروں گی، اور خوب بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں کلمہ حق کہتے ہوئے، چوٹیں برساتے ہیں دوسروں پہ، اور تیز اور تند لہجوں میں بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر طنز کرتے ہیں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ پھر ہے اختلاف کے باوجود دلوں میں وسعت رکھیں، دوسروں کو ایکسپٹ کرنے، ان کی غلطیاں معاف کرنے اور ان کی غلطیاں بتانے میں بھی خیرخواہی سے کام لیں۔ اور آخری بات ہے، جب بھی انسانوں کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے، یعنی ہماری پرائیورٹی جب دنیا بن جاتی ہے، تو فتنہ و فساد اور انتشار کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اور ترجیح دین بنا دیں۔ جتنا جتنا دین آتا جائے گا، اور دین بھی صرف ظاہری نہیں حقیقی اسپرٹ آتی جائے گی، تو فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائیاں، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اور تبھی صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک دین نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، ازواج کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہو، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن؟ اس لیے کہ وہ نیک کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، اموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی محبت میں اپنے دین کو قربان نہیں کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین لفظ معاف کرنے کے، تینوں گھر والوں کے لیے دے دیے گئے، معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو اللہ بھی غفور و رحیم۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اس وقت ہجرت کا حکم بہت تاکید سے دیا گیا تھا کہ ہجرت کر جاؤ، لیکن جب وہ ہجرت کرنے لگے تو ان کے بیوی اور بچے آڑے آ گئے کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو، اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا کہ ہم ہجرت کریں۔ کیسے چھوڑیں ان بچوں کو، کیسے چھوڑیں بیویوں کو؟ بعد میں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین کی بہت سمجھ حاصل کر لی، یعنی بعض ان میں سے ہجرت نہیں کیے۔ پھر تو جب بعد میں وہ آ کے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پہلے آ گئے تھے ان کی دین کی سمجھ بہت زیادہ ہو چکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہ کر، سیکھ کر، زیادہ علم والے ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اپنا دشمن سمجھا اور قصوروار سمجھا، اور سزا دینے کا ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو ماریں گے یا ان کے ساتھ ایسی ویسی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب معاف کر دو، اب جانے دو۔ مال اور گھر والے، یہ رکاوٹیں ہیں تمہارے دین میں، اور بار بار رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن انسان ان کو کاٹ نہیں سکتا اور نہ کاٹنا چاہیے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ ان سے رشتہ کاٹ لو، کیا کہا، فاحذروہم، ہوں بس بچ کے رہو، محتاط رہو، کہ ان کی باتوں میں ان کا رونا دھونا دیکھ کر تم اپنے فرائض سے غافل نہ ہو۔ بعض لڑکیاں بہت نماز کی پابند ہوتی، شادی کے بعد کچھ سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی شوہر کی وجہ سے، کچھ عرصے بعد بچہ ہو گیا تو بچے کی وجہ سے گئی نماز، فرض تک چھوڑ کے بیٹھ جاتے، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ، پہلے صدقہ خیرات کرتے تھے، اب خیال آتا ہے اس بچے کے لیے کریں، وہ کریں، ٹھیک ہے کریں بچوں کے لیے، لیکن صرف بچوں ہی کے لیے کیوں جی رہے ہیں؟ اور بھی تو دنیا میں بچے ہیں، اور بھی تو دنیا میں انسان بچتے ہیں جن کا حق ہے تم پر۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے اپنے ہی میرے دشمن بنے ہوئے تو انسان انتہائی انتقام پہ اتر آتا ہے پھر. اور پھر وہ بس میں بھی ہوتے ہیں نا, بیوی اور بچے ہاتھ تلے ہوتے ہیں نا, کہ انسان کہتا ہے ایسی تیسی کر دوں, پر میں انتاف ہوں وتس ہوں وتخ کروں. اسی لیے معاف کرنے کا زیادہ حکم ہے. اور پھر بار بار معاف, تعفو وتصفح وتغفرو فإن اللہ غفور رحیم. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. بڑا نیک آدمی تھا لیکن انہوں نے ماں باپ کو ایسے کاموں پہ مجبور کیا کہ کچھ ایسے غلط کام کروا لیے ماں باپ سے جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو کے رہ گئیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور اولاد, اب یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا خلاصے میں, کیا ہے؟ فتنہ, آزمائش, امتحان کا پرچہ. مال فتنہ ہے, اس کے بارے میں حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے, یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے, اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے, وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں, ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ اربوں ڈالر جو غیروں کے پاس تھے اگر مسلمانوں کے حالات درست کرنے میں استعمال کیے جاتے تو کیا آج امت مسلمہ کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ بہت ساری مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتی؟ اگر یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترقی پر خرچ ہوتا تو کیا اتنے اور بنائے نہ جا چکے ہوتے؟ لیکن عمومی طور پر ہم سب کا, یہ نہیں کہ میں کسی خاص حکومت یا کسی خاص لوگوں ہی کی طرف اشارہ ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی. عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, جو بھی ریٹائر ہوتا ہے جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ہیں ان کو فکس کراتا ہے, مفت کی آمدنی ہوتی ہے اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے, نہ دماغ لڑانا پڑے, نہ تھکنا پڑے, نہ کوئی کوشش کرنی پڑے, اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو, بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی, وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا, لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں، اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ یعنی ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں، آخرت کو نہ بھلا دیں، کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اور نہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ایش و عشرت کے جب عادی ہوتے ہیں تو کوئی سخت کام کرنا ہی نہیں چاہتے، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی، پر ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا۔ پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر ایک تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں، بسا اوقات جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گیا جن کے پاس اولاد نہیں، ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹ کے، ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو ابارٹ کرا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے۔ یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو، پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے، کہ وہ انسان کو غلط کام پر مجبور کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہیں اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے۔ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اس میں پاس ہوئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اجر عظیم مال اور اولاد ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہہ کے برا بھلا نہیں کہا گیا. یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی برائی ہیں. فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے, امتحان ہے. امتحان جہاں انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا ہے, وہاں اس کے درجوں میں بھی تو بلندی کا سبب بنتا ہے. مال اور اولاد اگر ایک طرف پریشانی کا سبب ہے تو دوسری طرف اجر عظیم کا سبب بھی ہے. امتحان آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کہاں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے یہ کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے. پھر کریں کیا؟ فتق اللہ مستطعتم, جتنی ہمت طاقت ہے اتنے اللہ سے ڈرتے رہو. وسمعوا اور سنتے رہو. واتیعوا اور اطاعت کیا کرو. وانفقوا اور خرچ کرو. خیر لانفسکم, بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے. کیونکہ بیوی بچے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں انسان کو. ومن یوق شح نفسہ, اور جو دل کے بخل سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے. قرض حسنا اللہ کس قرض کو کہتا ہے؟ جو اس کے دین کے رستے میں خرچ کیا جائے, خاص طور اس کو وہ اپنے لیے قرض. کیونکہ باقی اگر انسان کسی بیماری سے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو وہ تو اپنی ذات کے لیے ایک طرح سے دفاع کرتا ہے نا. لیکن جب انسان اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام پر, پیچھے نا کونو انصار اللہ, اور مال سے اور جان سے جہاد کرو. تو جب اللہ کے دین کے لیے کوئی مال یا جان لگایا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض, کہ یہ میرے کام میں لگایا انہوں نے, یہ میرے حصے میں قرض ہے. فرمایا اگر تم اچھا قرض دو گے, خوشی سے دو گے اس کو, یضاعف لکم, تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. ویغفر لکم, اور تم کو معاف کر دے گا. یعنی وہ جواب میں اس کا صلہ بھی بہت بڑا دے گا. یہ تجارت تمہاری اللہ کے ساتھ ہے. واللہ شکور حلیم, اور اللہ بڑا قدردان ہے. اس کو دو گے بہت بہترین طریقے سے لوٹائے گا. حلیم بڑا بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم, وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة, والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم, ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم, والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم, وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة, والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم, أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اللهم اے اللہ انا بے شک ہم نجعلوکا ہم رکھتے ہیں تجھ کو فی نحورہم ان کی ان کے گلوں پر. نحر کہتے ہیں اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں سے وہ قربانی کی جاتی نا. ونعوذ بکا اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من شرورہم ان سب کے شر سے. آپ کو معلوم ہے یہ دعا کب پڑھی جاتی؟ جب کوئی بلا وجہ بہت زیادہ پریشان کرے اور بیکار کی باتیں کر کے آپ کے اس کاز کو اور مشن کو نقصان پہنچائے. اس میں جادو ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کی خرافات اور یہ سب چیزیں آ جاتی. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آج ہم مزید شیطان کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیطان کسی طور پر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ کی طرف جائے, کیونکہ اس میں اس کا خسارہ ہے. ٹھیک ہے, لہذا وہ طرح طرح سے انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے کیا کہا تھا, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریته, میں تو ان کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا, سب کو گھیر لوں گا, اپنا کر لوں گا. لہذا وہ کوئی وار نہیں جانے دیتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس نے کہا تھا نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تم اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے, یعنی ہر وقت وہ پیچھا کرتا ہے انسان کا. کبھی نیت پہ حملہ کر رہا ہے, کبھی ارادوں کو کمزور کر رہا ہے, کبھی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے, کبھی عبادت کروا کے تکبر کروا رہا ہے, کبھی کسی طرح. اور انسان بسا اوقات اس کا آلہ کار بن کے نیک مقاصد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے اور ان تمام چیزوں کو جو ایک نیک کام میں رکاوٹ ہوں ان سے خود نبٹ لے. بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ کہے اور جواباً آپ بولنا شروع کر دیں تو نقصان کیا ہوگا؟ دین کا سارا کاز ختم ہو جائے گا. کوئی آپ کا مذاق اڑائے اور جواباً آپ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ برابر پہ آ گئے. تو اس میں ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی مدد کا اور اللہ کا دامن تھامنے کا کہ سب کی باتوں, شر, پروپیگنڈے, گفتگو, جادو, کلام, جو کچھ بھی ہے اس سب کے جواب میں کیا کہتے ہیں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بکا, تیری ہم پناہ میں آتے ہیں من شرورہم, سب کے شر سے, خواہ کوئی حسد کا ہے, عداوت ہے, بغض ہے, نفرت ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی بدنیتی کے ساتھ تیرے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو, ان سب کے دفاع کے لیے. ربی اے میرے رب, آئنی مدد فرما میری, ولا تعن علی اور نہ مدد فرما میرے خلاف, یعنی کسی اور کی, یعنی کوئی شخص جو میرے خلاف کچھ کر رہا ہو تو اس کی مدد نہ کر. ونصرنی اور مجھے نصرت دے, مدد ہی کے لیے دوسرا لفظ ہے عربی میں. ولا تنصر علی اور میرے خلاف دشمنوں کو مدد نہ دے. ومکر لی اور تدبیر کر میرے لیے میرے حق میں. ولا تمکر علی اور نہ تدبیر کر میرے خلاف. وحدنی اور ہدایت دے مجھ کو. وَيَسِّرِ الْهُدَى اور آسان کر دے ہدایت کو الیہ میری طرف، وَانْصُرْنِي اور مدد فرما میری علا خلاف اس کے من بغا جس نے زیادتی کی علیہ مجھ پر، یعنی جو شخص میرے اوپر زیادتی کرے اس کے خلاف تو میری مدد کر، یعنی اس کے مقابلے کے لیے مجھے مدد عطا کر. ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا مجھ کو لکا اپنے لیے شکارن بہت زیادہ شکر گزار، مجھے اپنا بہت شکر گزار بندہ بنا لے. لکا ذکارن بہت زیادہ ذکر کرنے والا تیرے لیے، لکا رہابن بہت زیادہ ڈرنے والا تجھ سے تیرے لیے، لکا متواعن بہت زیادہ اطاعت کرنے والا تیرے لیے، الیک تیری ہی طرف مخبتن عاجزی کرنے والا، اواہن گڑ گڑانے والا آہیں بھرنے والا، منیبن رجوع کرنے والا. ربی اے میرے رب، تقبل توبتی قبول کر لے میری توبہ کو، وغسل اور دھو ڈال حوبتی میرا گناہ، واجب اور قبول کر لے دعوتی میری دعا، وثبت اور جما دے ثابت کر دے حجتی میری دلیل، وحد قلبی اور میرے دل کو ہدایت دے دے، وسدد لسانی اور میری زبان کو درست کر دے، وسلل اور نکال دے سخیمت قلبی میرے دل کا کینا. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ہی جامع. اس میں ایک تو مدد کی دعا کی گئی ہے اور پھر ان لوگوں کے خلاف مدد کی دعا کی گئی ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح بہت زیادہ شکر کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنا. ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شکور، اور ایک ہوتا ہے شکار، بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا. اور اسی طرح ہوتا ہے ذاکر اور ذکار، ذکار بہت زیادہ ذکر کرنے والا. اسی طرح ہوتا ہے نا راہب، اور ایسے ہی رہاب، بہت اللہ سے ڈرنے والا. متوا، ایک متیع ہوتا ہے نا کہ اللہ اپنا متیع بنا دے، ہاں متوا بہت اطاعت کرنے والا. مخبت عاجزی کرنے والا، منیب رجوع کرنے والا. اور پھر توبہ کی قبولیت ہے، پھر گناہوں کے دھونے کا ذکر ہے، دعا کی قبولیت ہے. وثبت حجتی اور میری حجت یا دلیل جو میں حق کے لیے بیان کروں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ دین پڑھاتے ہیں تو کسی بھی بات کو واضح کرنے کے لیے دلائل لاتے ہیں. اگر دلائل ایسے ہوں کہ جن کو کوئی مانے ہی نہ، یا اس کو دلیل سمجھا ہی نہ جائے، یا بطور دلیل قبول ہی نہ کیا جائے، تو بات بے اثر ہو جاتی. یعنی اللہ مجھے ایسے دلائل فراہم کر کہ جو جم جائیں اور حق کو جمانے کا سبب بنے. وسدد لسانی اور میری زبان کو درست رکھ. درست رکھ سے مراد یہ ہے اس سے جھوٹ، فریب، مکاری اور اس طرح کی تمام چیزیں دور ہو جائیں، اور صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور دل کا کینا اور بغض دور کر دے. کیونکہ اگر دلوں میں کینا ہو اور بغض اور نفرت اور عداوت اور غلط فہمیاں ہو تو کبھی بھی انسان دین کا کام کر نہیں سکتا. تو کوئی بھی شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہو، اس کے لیے یہ دعا ناگزیر ہے. بسا اوقات آپ کو لگتا ہوگا کہ جیسے یہ تو ہم ویسے بھی پڑھ سکتے تھے اور یہ تو کوئی اتنی انٹلیکچوئل باتیں نہیں ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایک فیشن ہو گیا ہے دین کو صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پر لینے کا. دین صرف باتوں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے، اور عمل صرف اپنی کوشش سے نہیں آتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اور اللہ کی توفیق اور ہدایت نہیں ملتی جب تک مانگی نہ جائے، اور مانگنے میں تاثیر نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح الفاظ اور صحیح طریقہ نہ ہو اور خشوع و خضوع نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک تصویر کو مکمل کرتی ہیں. اور پھر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.